У эфіры радыё «Свабода» і праграма «Падарожжы свабоды». З вамі Віталь Сямашка. Я запрашаю вас на развітанне з радзімай, дакладней, на радзіму аднайменнага славутага палянэза на Смаргоншчыну ў вёску Залессі. Часцяком у часе вандровак праязджаю чыгуначную станцыю Залессе і адчуваю інстынктыўны ўкол. Гэта ж тут быў напісаны палянэз Агінскага. Шымлівая, развітальная мелодыя, дзе страчаныя надзеі і боль за чалавека, мне дарагая, як і мільёнам людзей. Я памятаю, як шмат гадоў таму ў Залессі мяне ўсе паглынальна накрылі знаёмыя гукі. Калі ішоў па алеі з заплюшанымі вачыма, па шапаценні лістоў вячыстых векавых дрэваў да сядзібы Агінскага. Але зараз, калі знаёмімся з сённяшнім існаваннем тысячнай вёскі, палянэз у душы не загучаў ані разу. З раніцы каля клубу 62-гадовая Аўгенія Навінская касіла траву. Атрымала, маўляў, адказнае даручэнне мясцовай вертыкалі. О, мужик скасіў, а я вот далю, некі губернатор будзе ехаць у суботу. Так тщательна ўже убіраю, дзе рукамі, дзе нахаця. Спадарыня Аўгенія 44 гады прапрацавала кінамеханікам. У нас ўжо кіно устранілі. Так вы на відэ гульні перайшлі. Да. Гульні колькі ў Лесянска, што? Тысяча. За адзін час. Десять. Самі гулькі гуляеце ў відэ? Ай, не, ўжо надаю. Але ўмееце? Ой, умею. Дракі люблю, гонкі. На самай справе, суразмоўцу хвалююць больш важкія сацыяльныя пытанні. Вы хацелі ўсе людзі з сада, щоб далі бальніцу. Щоб там і ляжачыя койкі былі. Да, ляжачыя койкі. Сама збірала подпісі. І ўсе дзіраўні падпісаюць. Ініцыятыўная група па стварэнню ў Залесі медыка-сацыяльнага цэнтру сабрала больш за 500 подпісаў. Практычна ўсё дарослае насельніцтва. У звароце да ўладаў фігуравалі і пратэсты супроць дрэннай якасці пітной вады з высокай канцэнтрацыяй жалеза, недахоп крамаў гаспадарчых тавараў і пунктаў грамадскага харчавання. Між іншым, памянёны цэнтр мусіў бы аб'яднаць у пустуючым дзіцячым садку бальніцу, амбуляторыю і сацыяльныя службы. Пакуль жа санітаркі Марына Міграва ды Валянціна Салагуб адказваюць. Якого ўзроўня хвароб павінна быць, каб паклалі на койку? У каго там сэрца набіта? Суставы, сасуды, радзікуліты, пралечваецца, пракапваецца. Чарга вялікая на койкі ў вас? Па 7 чалавек, па 10. Я сустрэўся з асобай легендарнай у Залессі. Цяпер урачом агульнай практыкі амбуляторыі, што вытрымлівае 40 наведванняў у змену. З спадаром Шурэўскім. Франц Іванавіч 10 год быў галоўрачом Брагінскага раёну пасля Чарнобыля. Працаваў у Гомелі ў цэнтры радыяцыйнай медыцыны. Ад партыі БНФ перамог у 95-м у першым туры тагачаснага старшыню сельсавету. А цяпер узначальвае незарэгістраваную пакуль ініцыятыўную групу па стварэнню грамадскага фонду ўстойлівага развіцця «Залесская талака». Яго вобразны і палкі маналёг аналізуе выкананне апошняй перадвыбарчай праграмы Лукашэнкі. Вот, глядзіце, вот указ прэзідэнта. Мова зраждэння села. О, медыцынска, чытае. В области здравоохранения у нас два момента. Доступность и качество. Ни доступности, ни качества. Сейчас сижу на мехстане и осматриваю население. Я гениальный человек. Глянувши человека в одежде, все могу диагностировать. Рак, легкие. Никаких условий. Сейчас работаю в гардеробе. В туалете сидят санитарки. Землянки, как говорит Лукашенко, и там будем ночевать. Я хочу с газом, со светом, чтобы компьютеризация. Ну, чтобы не писали мне этой ручкой. Я читаю. Создание амбулатории общей врачебной практики с обслуживанием населения в радиусе 10-15 км круглосуточным дежурством фельдшера каждый из них. Вот хочу видеть деньги, площади, персонал для выполнения этого. У нас одна палата, три койки, на которых мужики и бабы вместе. Эта больница проектировалась в 80-х годах. То, что как было мы с читами, так и осталось. Вот у меня фельдшер в Сафапе без жилья. Хочу, как фельдшер жила тоже в культурных, нормальных. Печеньями холодной, горячей воды. У нас горячей воды нет. Обеспечение сельской более высокой заработной платы по сравнению с средней системой здравоохранения. У меня ставка 634, это с высшей категорией, а медсестрами половину меньше. Указ от 25 марта 2005 года. От 10-х годов. Чего не выполняет власть? Указ президента. У нас в 90-е годы здесь было супергородок. Было 6 магазинов, музыкальная школа, детсад, больница. За годы процветания у нас больница закрыта, садик закрыт, школа умирает. По усадьбе Агинская нулевой вариант. Я был директором. Мы мне давали 8000 рублей на реставрацию. Что можно сделать в усадьбе, когда часы голландской работы, которые стояли в башенке на 4 такие циферблаты, стоили 55 тысяч долларов пройти их за кашу. Это же не серийный образец. Я профессионал. Должен быть, если нет условий, добиваться. На что вы сподеетесь и что хочется достигнуть в Залесье? Я всегда рассчитывал на здравый смысл. И хочу, чтобы Залесье не занепало, исходя из тех ресурсов, которые может развивать. И 20, и 30 лет. У нас есть бренды Ринского, природа. У эфира «Радио Свобода». После обвески протягнем. Жнивень з Ларисой Геніюш. Достагоддзе выдатнай паэткі ў эфіры «Радио Свобода» цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Залівянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларисы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду. У эфіры «Падарожжы свабоды». Я, Віталь Сямашка, запрашаю вас працягнуць падарожжы ў Залесе. Цяпер зусім паблізу ад сядзібы Агінска. Разам з мясцовым правабаронцам Алесем Дзергачовым едзем за 10 кілометраў ад Залесе, дзе месціцца прадпрыемства «Смаргонсілікатабетон». Можна сказаць, асноўнае прадпрыемства для залескіх. Канешне, завод. Тут стала працуе да сотні месцічаў, а голас належыць 55-гадоваму электрыку сябру партыі БНФ Аркадію Губару, які выйшаў пагутарыць з намі за межы прахадной. Завод вытварае будаўнічыя блёкі і цэглу, якія, як кажа спадар Аркадь, по Беларусі наш в основном ідуць. Чаму і ў Расіі, і ў Літву бяруць. Раней на Україну бралі, цяпер не відаць. Заробку сярэдній колькі яны кладуць цябе зараз? 600 будзем. Ёсць ж цяжэйшае производства, цагляны цэх. Пылішчы там жара, чорт ведае яка. Выпускаюць блокі. Залежы вялікі на складах зараз. На дварэ ўжо абложана. Крызіс пашоў. І пагоду таяць. Ёсць некаторы парассыпаліся просто ўжо. Першы, як говорится, удар прыходзіцца на строительство, ішлі крызіс. Ну, шмат людзей уволілася з завода. Ці як заробкі знізіліся? 1200-300. Раз'ехалі. Короче, хто куды. Дарэчы, заробкі тут аж з савецкіх часоў былі настолькі прыстойныя для вёскі, што ў Залесі ўзнік цэлы прэстыжны раён, дзе цагляныя прасторныя катэджы, на розныя галасы рохкаючых лявы, прысядзібныя сады, гароды. Але цяпер яшчэ адзін электрык Вінсэнт толькі ківае галавой. Вот это 300, как мне 7200. Ранее отремонтировали, да? Да, рабочее место где найти? 50 годов было, 100 года. В России? Вот, да. Строил арочные теплицы у нас в доме. Лично Жирновский, вот как с вами, вот за одним столом сидели. Все заработали нормально. Экрана стоит с автоматами. 600-700 долларов. В месяц, да? Да. На ускраине вёски побудовали 5 так званых президентских домиков. Знешне пристойные, але с хлевчиками, куда влезусь хиба певень с курами. А сирот дня ніводнага их господара не было. У хатах по суседству на дворы люляла малыша бухгалтерка Вероника, якая и распавяла. Строились этой дому, я не знаю, как там будем жить. Быстро надо. За несколько месяцев? Да, там раньше свалки были. 3 такие котлованы. Я не при асфальте, а вы без асфальта. Да, потому что не все дома провели газ. Дорого коштует. Мы заплатили около 7 миллионов. А шмат у вас не провело? Кого дети учатся, кто пенсионеры. Однако самая жахливая ситуация, по словам суразмовницы, на улице Гагарина. Я на месяцу в низине, якую систематично ушчен заливая. Я увахожу на подворок 47-годового бетонщика Владимира Лося. И 5 лет заливает, да? 2 года было дождь, если вон видите, что рубится. И весь огород потонул. Ну, что тут вырастет. Канал уже можно прокопать. Там с той стороны рвешь канал. Где был якистек, и она уже сходила. На день бульдозер? Бульдозер, эскаватор. И все будет проблема. А вы зертались в эту сельсовет? А что зертались? Нам дорогу не могут построить. Аграгарадку Залесе уже 3-й год. Пытанням пра час існавання я падняў на ногі ўвесь сельсавет, ніхто не ведаў. Што і казаць, карысці ад яго мала, прызнае пашпартыстка спадарня Валянціна Мамай. Між іншым, у сельсавеце працуе 33 гады. Ад аграгарадка ў нас заробак не залежыць. Даходы ў сельсавета з'явіліся? Нет. Датацыя колькі ў вас у бюджэце? 30 свае налогі, которые мы сабіраем. Гэта не хватае даже на добрае парадкаванне. Вот цяпер многа старых дрэў. На двух вуліцах вот дарогі трэба добрае парадкаванне. Асфальт разваліўся. Так, першы жылі газ, а газаправод. стаяў студыі гуказапісу, што ў хаце 60-гадовага Сергея Верамейчыка. Асоба таксама знакавая для Залесся. Ён захавальнік памяці пра Агінскага, навуковы супрацоўнік музея, які тут на птушыных правах. Няма залю з экспазіцыямі, забіты ўваход. Сергей – аўтар дакументальнага доследу пра Міхаіла Клеафаса Агінскага, адзін з аўтараў рэстаўрацыі Мірскага замка. Выдаў аўтэнтычныя альбомы «Гукі Залесся» ды «Альтанка». Ну, у каго, як не ў яго, спытаць. Сергей, ты вот сам можаш выкласці, як найхутчэй і што трэба зрабіць, каб адрадзіць палац Агінскага? Праект рэстаўрацыі існуе, і прыязджала аўтар Людміла Іванова. Палічыла кансервацыі. Праектная толькі праца, так што 7 мільёнаў. Ну, калі прыйшла гэта лічба ў раёну, дзе ж раён возьме такой? Буду чакаць, пакуль там, не дай бог, калона не лясне, ці сцяна. Так называецца музей. Зараз ён зачынены, святла немає. От музей у мяне ў папцы толькі. Хожу, распавядаю гісторыю. Ведаю напісаны праект, нават знайдзены партнёр у Літуве на конт рэстаўрацыі залы канцэртнай. А тут яшчэ не камунікацыі, не рэстаўрацыі. Быццам бы Лукашэнка падпісаў некую паперу, кажа, што ў 2012 годзе, ну, тут вязкова ж пачнецца рэстаўрацыя. У Залесі мы чулі меркаванне, што дзяржава не пацягне. Яе незваротлівасцю агратурызм, прыватная ініцыятыва пацягнула. Былі спробы ўзяць у арэнду млын, но тры збудавалі яго пад кавярню. Прыватнік пабегаў па кабінетах, сказалі, што гэта помнік архітэктуры, хаця сам гэта не з'яўляецца. Карці вешалі яму, каб нічога не рабіць. Уражэнне майго спадарожніка, праваабаронца Алесі Дзергачова. Залесся для мяне вельмі знаёмае месца, бо шмат разоў тут бываў, быў кандыдатам у дэпутаты палаты прадстаўнікоў у 2004 годзе. Тут і ідэалісты ёсць, і прагматыкі, спецыялісты ў розных галінах. Так дай трошкі свабоды гэтым людзям, і яны Залесся зробяць цэнтрам, як мінімум, Смаргонскага раёна. У людзей вельмі шмат задумак, але яны ўсе ўпіраюцца ў адсутнасць сродкаў. Я не чакаю, што пачнуць рэстаўрацыю, пагаліну аховы здароўя. Гэта ўсё упіраецца ў бюрократызм, крайнюю недасканаласць сістэмы беларускай улады. Вялікі калос на курыных нагах, агароджаны сучаснымі платамі. Залезся ў чаканне на сённяшні дзень. На развітанне я не мог не запытацца ў Сергея Верамейчыка. Дзе я не чытаў пра тое, што развітанне з радзімай была напісана ў Залесі, абавязкова ўжываецца слова верагодна. Так верагодна ці было напісана? Ягінскі тут жыў. Ён выдаў зборнік сваіх паланезаў у 1817 годзе. Першыню ў друку сустракаецца ноты з гэтага паланеза. Агінскі яго назваў проста Ляміно. А гэта назву даў нехта з невядомых паўстанцаў пасля паўстання 830 года, які саслалі ў Сібір. І пасля паланез ператварыўся ў такі развітальны рэквіем памяці аб краіне, якая згінула з мапою Еўропы. Унікальнасць Залесся менавіта ў тым, што нясе на сябе вось гэту аўру стварэння унікальнага паланеза, які граюць на ўсім зямным шарыку. Вось калі бы прылецець калі-небудзь некая іншая цывілізацыя на зямлю і запытаецца, улітайце нам дыск вашай музычнай цывілізацыі. Тому на это 2 хвіліны на гэтым дыску будзе займаць гэты паланэс, які вось быў створаны. На хвалях Радыё Свабода прагучалі падарожжы свабоды са Смаргоншчыны, з Залесся. Мы высветлілі, што ў вёскі ёсць планетарны брэнд Агінскага, а жыць улады заганяюць у зямлянкі. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.